کیا آپ کا یہ فرمان ہے کہ نعت خواں کبھی نیک نہیں بن سکتے؟ میں نعت خوان ہوں مگر میں نیک نہیں ہوں. نعت خوان کون نہیں ہے؟ نعت خوان وہی ہے کیا جس کی آواز اچھی ہو تو ہم بیچارے کہاں جائیں گے؟ ہماری بھلے موٹی بھدی آواز ہے, نعت تو میں بھی پڑھتا ہوں, آپ میں سے بہت سورے سنی ہوگی الحمدللہ. تو ہر مسلمان نعت خوان ہے الحمدللہ, ہر سنی نعت خوان ہے الحمدللہ. میرے آقا کی مدحہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی الحمدللہ. تو یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نعت خوان اسلامی بھائی نیک بن ہی نہیں سکتے, ورنہ نیکوں کے سلطان حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, وہ نعت خوان تھے زبردست. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ نعت خوان کا نیک بننا بہت مشکل ہے, یہ تو میں کہوں گا. کسی نعت خوان کی صحبت اگر آپ کو ملی ہو تو آپ کو خود ہی تجربہ ہوگا, ہر نعت خوان نہیں ہوتا ایسا, لیکن بہرحال نیک بہت کم ہوتے ہیں. اگر جتنی آواز زیادہ اچھی ہے اتنا وہ آزمائش میں ہے, زیادہ اچھی آواز ہوگی ہر ایک بولے گا نعت سناؤ, ہمارے گھر چلو, ادھر چلو, ادھر چلو, تو پھر وہ ہو جائے گا چڑچڑا. اس کے بیچارے کے اور بھی مشاغل ہوتے ہیں, گھر کے کام ہوتے ہیں, دھندا ہوتا ہے, پھر روز راتیں جاگ کر وہ دن کو وہ بیچارہ کیا کرے گا, کام کیسے کرے گا, وہ غریب جائے گا. تو یوں وہ بیچارہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے, کہ اس کو اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس کے غصے کی عادت اس کی پڑ جاتی ہے, اس میں پڑ جاتی ہوگی. ہر ایک جب بولتا ہے نا تو آدمی پھر وہ نہ بولتے تھے, کوئی ضد کرتا تھا اس کو جھاڑ دیتا ہے, جھاڑ دیا تو یہ ناراض ہو گیا, وہ ناراض ہو گیا. تو جب زیادہ ہی لوگ ناراض ہونا شروع ہوتے تو وہ پھر کیئر لیس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے یار ان کی مرضی, میں کیا کروں, میں کہاں کہاں جاؤں. نعت خوان جو بھڑاس نکالتے ہیں, میرے سامنے مجھے اس کا تجربہ ہے کہ بہت پریشان کرتے ہیں لوگ. تو بہرحال میں نے یہ نہیں کہا کہ نعت خوان نیک نہیں بن سکتا, میں نے یہ کہا ہوگا کہ اچھی آواز والا نعت خوان آزمائش میں بہت ہوتا ہے, اس کا نیک ہونا بڑا مشکل ہے. وہ نیک نظر آئے گا اپنے کو, پڑھے گا بڑا وہ, مطلب تم تم تراک کے ساتھ تو اپنے سمجھیں گے کہ بڑا عاشق رسول ہے, ہوگا, اپنے انکار بھی نہیں کرتے, کسی کے اندر اپنے تھوڑی گھس گئے. لیکن میں تو ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے, جس کے ساتھ بھی نعمتیں ہوتی ہیں, جس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے, وہ حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ دین اور دنیا میں جس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے, اشارہ کیا جاتا ہے, وہ مطلب اس کے لیے ہلاکت ہے یا اس کے لیے بڑا امتحان ہے. لیکن دنیا میں جس کے لیے انگلی اٹھائی, مثلاً کوئی یعنی کہ بہت بڑا مالدار ہے تو ڈاکو اس کے پیچھے لگتے ہی ہیں, ہلاکت تو ہے نا اس کے لیے, یرغمال بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارا چلتا پھرتا چیک ہے لاکھوں کروڑوں روپیے کا. حاسدین ان کے بہت ہوتے ہیں, پھر خود مال وبال ہے, دنیا کی شہرت کی وجہ سے بھی مطلب ہے کہ پرابلم ہوتے ہیں. تو دنیا میں جس کو بھی شہرت ملی, وزیر ہوا یا کوئی بھی لیڈر ہوگا, تو اس کے لیے مطلب یعنی کہ مسائل ہی مسائل ہیں. اسی طرح دین کی وجہ سے جس کو شہرت ملی اس کے لیے بھی مسائل ہیں. اب مجھے جو شہرت ملی, ظاہر میں جاگیردار نہیں ہوں, مالدار نہیں ہوں, لیکن مجھے شہرت ملی دین کی وجہ سے, تو آزمائش میں بھی پڑ گیا کہ میرے ارد گرد آپ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے جھرمٹ میں رہنا پڑتا ہے مجھے. اب دشمن جان کے لاگو آ گئے, شرن یہ جائز بھی اپنا تحفظ کرنا, لیکن بہرحال یہ کہ میں آزمائش میں تو ہوں. اسی طرح لوگ جو دین میں آتا ہے زیادہ اس کی تعریف کرتے, وہ باز نہیں آتے, اس کی فضیلت بیان کرتے, تعریف کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.